Jest Orlen. Sponsorem trasy koncertowej Lata z Radiem jest Instytut Łączności. Państwowy Instytut Badawczy. Sponsorem trasy koncertowej Lata z Radiem jest Tauron. Właściciel strony zielonyzwrottaurona.pl. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, to program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 4 sierpnia, minęła 10. Czas na serwis Trójki, Anna Zaleśna, Sewera. Bezpieczny kredyt 2% był potrzebny z punktu widzenia rynku mieszkaniowego, ocenia w Trójce minister rozwoju. Dodatkowe siły rzucają Ukraińcy do kontrofensywy na południu kraju. Znaczących postępów jednak nie ma. Zagrzmi na północnym zachodzie i południu Polski, w Małopolsce, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie burze z silnym deszczem. Zdaniem ministra rozwoju program Bezpieczny Kredyt 2% był potrzebny z punktu widzenia rynku mieszkaniowego, który zamarł w 2022 roku. Waldemar Buda mówił w Trójce, że program cieszy się dużym zainteresowaniem, a wcześniej była obawa, że deweloperzy nie będą mieli dla kogo budować. Doprowadziłoby to za kilka lat do sytuacji, w której mielibyśmy ogromny problem podażowy, przestrzegał minister. Mnóstwo osób w 2022 roku odłożyło zakup mieszkania w związku z wojną, w związku z rosnącymi stopami procentowymi i ono teraz wróciło na rynek, bo zauważyło, że stopy już nie rosną, a nawet jest szansa, że będą maleć. Wojna się, można powiedzieć, ustabilizowała z punktu widzenia percepcji Polski i w związku z tym mamy do czynienia dzisiaj z sytuacją, w której nawet mniejszą część stanowią klienci w ramach programu Bezpieczny Kredyt 2%, a przeważająca część to są osoby spoza programu, które wróciły do zakupu mieszkania, które planowały już wcześniej. Program Bezpieczny Kredyt 2% jest skierowany do osób, które nie ukończyły 45 lat i nigdy wcześniej nie miały mieszkania ani domu. Ukraińskie wojsko informuje o ofensywie na południu kraju w obwodzie zaporowskim i donieckim. Ukraińcy mieli tam w ostatnim czasie zaangażować dodatkowe rezerwy. Postępy nie są jednak znaczące. Według doniesień prasowych w tym tygodniu na południowym froncie Ukraińcy do walk zaangażowali 10. Korpus Operacyjny, którego żołnierze szkoleni byli w krajach NATO. Intensywne walki trwają m.in. w okolicach wsi Robotyne, ale Ukraińcy nie przedarli się przez rosyjską linię obrony. Jest to trudne, bowiem jak wskazują zarówno zachodni, jak i ukraińscy analitycy wojskowi, Rosjanie zbudowali rozległe i szczelne pola minowe. W ramach ofensywy Ukraińcy oprócz natarcia na linii frontu atakują także za pomocą precyzyjnej zachodniej artylerii punkty i szlaki logistyczne Rosjan na tyłach frontu. Poważne uderzenie w rosyjską logistykę, zdaniem ekspertów, także może przyczynić się do odwrotu sił rosyjskich. Celem ukraińskiej ofensywy na południu jest przedarcie się w kierunku Morza Azowskiego i przecięcie rosyjskiego lądowego połączenia z Krymem. Paweł Buszko, Polskie Radio. Papież poświęci niemal cały trzeci dzień pielgrzymki do Portugalii uczestnikom Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie. Będzie ich spowiadał, a wieczorem weźmie udział w Drodze Krzyżowej z młodzieżą. Franciszek po porannej prywatnej mszy świętej i śniadaniu pojedzie samochodem do lizbońskiej dzielnicy Belej na plac Imperium, największy plac Półwyspu Iberyjskiego o powierzchni ponad 30 tysięcy metrów kwadratowych. Weźmie tam udział w spowiadaniu uczestników Światowych Dni Młodzieży. Potem w jednym z ośrodków parafialnych papież spotka się z przedstawicielami centrów pomocy i działalności charytatywnej. Następnie w nuncjaturze zje obiad z delegacją młodzieży z różnych krajów. Wieczorem w parku Edwarda VII w centrum Lizbony Franciszek będzie przewodniczył nabożeństwu Drogi Krzyżowej Młodych i wygłosi przemówienie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Synoptycy ostrzegają przed burzami na północnym zachodzie i na południu Polski. Na pozostałym obszarze kraju ma być słonecznie. Na południu burzom będą towarzyszyć ulewne opady deszczu, informuje Ewa Łapińska z Instytutu Meteorologii. Tutaj opady deszczu mogą wynieść nawet do 35 mm na metr kwadratowy, natomiast w burzach na północy Polski suma opadów nie powinna przekroczyć 15 mm. Więcej szczegółów o ostrzeżeniach na stronie meteo.imgw.pl. Rozpoczynają się prace przy budowie mostu na Narwi w okolicach Wizny, w ciągu drogi krajowej nr 64 w województwie podlaskim. Nowy most zastąpi stary, ponad 60-letni obiekt. Od dziś zmienia się organizacja ruchu w tym miejscu. Wykonawca robót zaczyna pracę od wycinki drzew i przebudowy kolidujących sieci. Zbuduje też objazd i most tymczasowy, który będzie po prawej stronie jadąc z Białegostoku do Wizny. Kolejnym etapem będzie rozbiórka starego obiektu, a nowy powstanie w pobliżu rozebranego mostu. Drogowcy wprowadzają ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę i zakaz wyprzedzania. Nowy most powstanie w miejscu starej przeprawy z początku lat 60., która według drogowców jest już w złym stanie technicznym. Nowa budowla będzie miała blisko 185 metrów długości, czyli będzie 2 metry dłuższa niż dotychczasowa. Jednak nowy most będzie o 5 metrów szerszy od obecnego. Powstanie też chodnik i droga dla rowerów. Jezdnia na nowym moście będzie miała 2 pasy ruchu, czyli po jednym w każdym kierunku. Prace mają zakończyć się pod koniec przyszłego roku, a kosztują ponad 46 milionów złotych z budżetu państwa. Wojciech Szubzda, Polskie Radio Białystok. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W uzupełnieniu informacji pogodowych z serwisu dziś będzie pochmurnie, ale w większości kraju nie będzie padało. Przelotne opady tylko na północnym zachodzie i Podkarpaciu, burze na południowym wschodzie. Temperatura od 18 stopni w Rzeszowie, przez 20-21 w Poznaniu, Lublinie i Szczecinie, do 26 w Warszawie. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni. Ciśnienie tu w Zabrzu, skąd będziemy nadawać przez 3 najbliższe godziny, wyniesie 1012 hektopaskali i będzie spadać, choć okularzy będzie rosnąć do 14.30. Wtedy zaplanowano start ostatniego etapu Tour de Pologne. Autopromocja. Jego żywioły to rock progresywny i muzyka elektroniczna. Gitarowy talent, który pełnię możliwości pokazuje podczas występów przed publicznością. Cześć wszystkim, nazywam się Jakub Rytecki. Jakub Rytecki i jego lipcowy koncert na Dziedzińcu Kultury na antenie Trójki już w niedzielę, kilka minut po 20. Na koncerty zapraszają Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 6 minut po godzinie 10, to Trójka i audycja Zapraszamy na weekend prosto z Zabrza. Tak jak wspominaliśmy, dzisiaj tutaj startuje ostatni etap Tour de Pologne, etap numer 7. Dziś poznamy zwycięzcę Narodowego Touru i dziś będziemy mówili dużo i o kolarzach, i o tym, co ciekawego można zobaczyć w Zabrzu i w okolicach. Zapraszamy na weekend. 80. wyścig kolarski Tour de Pologne w Trójce. Just to stay in the game, I try to stay awake and Trzeci Polskiego Radia. Piąta 14 na trójkowym zegarze. Nadajemy z Zabrza. Zapraszamy na weekend. Ja się nazywam Krzysztof Łoniewski. Nadajemy z Zabrza dlatego, że dzisiaj w Zabrzu startuje ostatni, siódmy etap Tour de Pologne. Dziś poznamy zwycięzcę tego wyścigu. I moim pierwszym gościem, gościem trójki jest Kamil Buchta, człowiek stąd, zabrzanin, autochton, locals, pasjonat podróży, własnoręcznie spreparowanym kamperem, generalnie postać wielu talentów. Dzień dobry, Kamil. Cześć, witam wszystkich słuchaczy. Powiedziałem, że jesteś zabrzaninem, ale no chwilowo na wygnaniu w Katowicach, tak? Tak się jakoś potoczyły losy, że się przeprowadziłem do Katowic, ale Zabrze dalej jest w moim czarnym węglowym sercu. A tak zupełnie serio, Kamil, to co warto zobaczyć w Zabrzu poza chociażby stadionem Górnika, który widzimy tutaj w zasięgu 20 metrów? Warto zobaczyć sobie, co jest po drugiej stronie ulicy Roosevelta i tam jest taki bardzo ładny kościół świętego Józefa, projektu Dominika Bema. I ja pamiętam jako dzieciak, bo niedaleko mieszkałem, że naprawdę bardzo fajnie było słychać to, co się działo na stadionie, zaraz przechodząc koło kościoła, więc tutaj się zderzało sakrum i profanum i wszystkie przyśpiewki dotyczące sędziego, Legii, PZPN-u były bardzo dobrze słyszalne tutaj w tym miejscu. Co więcej? Co więcej, na pewno warto zobaczyć kopalnię Guido, która jest naprawdę teraz super przygotowana, można zjechać na poziom 320, można zrobić imprezę w sali bankietowej, można iść na szychtę 8-godzinną, także naprawdę super. Czyli na zmianę super. Taką, tak? Dokładnie tak. O, przepraszam, bo tutaj jest po polsku mówimy. My jesteśmy z Mazowsza. Rozumiem, że to jest atrakcja dla całych rodzin. Oczywiście, że tak. Natomiast jeszcze, żeby tak nie patrzeć tylko to, co jest w folderach, bo akurat to są miejsca, które są w folderach, są bardzo ładne, natomiast super wygląda centrum miasta, które jest tak naprawdę zabudową z lat 20. i 30. XX wieku. I ja na przykład jestem wielkim fanem modernizmu i odnajduję tutaj naprawdę dużo perełek, które nie są na pierwszy rzut oka widoczne, bo to nie są wycyzelowane i pięknie odnowione budowle i jakby zabytki architektury, które znamy na przykład z miast typu Kraków, które mają pięknie odrestaurowane centrum. To rzuć proszę przykładami tych perełek, żeby ci, którzy przyjadą, mogli się sfokusować od razu na nich. Ja pamiętam jako też dobre kilka lat temu, jak zobaczyłem sobie taką publikację Zabrze na dawnej pocztówce i stwierdziłem, że wyglądało to 1000 razy lepiej niż teraz, ale warto zobaczyć sobie na przykład Plac Wolności, warto sobie zobaczyć osiedle Dewok, które tutaj jest niedaleko, cała zabudowa Roosevelta czy De Gaulle'a też super wrażenie robi. No to postawimy przecinek i wracamy do rozmowy z Kamilem Buchtą. Telefon dzwoni, dzwoni sobie w pustkę, w dojmującą ciszę, w której można usnąć. Chyba to nie będzie jednak takie proste, z tobą znów się spotkać na spalonym moście. Wracamy do rozmowy z Kamilem Buchtą, Zabrzaninem. Kamil, o kulturę wysoką chciałem cię zapytać. Wiem, że ty lubisz tę kulturę wysoką łączyć z takimi doznaniami, które lubią młodsi ludzie. Co polecasz? Wiesz co, jeżeli chodzi o Zabrze, no to na pewno warto wybrać się w październiku na Festiwal Dramaturgii Współczesnej Rzeczywistości przedstawiony do Teatru Nowego, gdzie naprawdę, patrząc na to, że mamy tutaj teatr, umówmy się, prowincjonalny, biorąc pod uwagę jednak inne ośrodki teatralne wokół, szczególnie na południu. Przyjeżdżają naprawdę wybitne spektakle. Można zobaczyć w małym mieście spektakle Strzępki, Demirskiego, Ewy Marciniak, na przykład Bzik Tropikalny, który bardzo dobrze pamiętam. Ale fajne jest to, że to wszystko się dzieje w otoczeniu tym industrialnym tak naprawdę, bo to, co jest teraz Teatrem Nowym, było kiedyś kasynem dawnej huty Donnersmarck, więc całe to otoczenie, które pozostało po hucie, wygląda super, szczególnie, że jest tam i Filharmonia, która jest w odnowionym budynku, i tak samo teatr. Obecnie w siedzibie, w dyrekcji Huty Zabrze jest Urząd Miasta i samo otoczenie, Zandka, czyli ta dzielnica zaraz obok, obecnie jest wątpliwej proweniencji i wątpliwej reputacji, natomiast tak naprawdę powstała dla dyrektorów, kierownictwa i urzędników dawnej huty i wyglądają naprawdę super te miejsca, także warto się tam wybrać i się przejść. Mi się zdarzało tamtędy chodzić, nic mi się nie stało, także polecam. Ja się dzisiaj też przespaceruję. Wychodzimy z teatru, wsiadamy na rower. Czy w Zabrzu i w okolicach można sobie pojeździć na rowerze? Bo jesteśmy tutaj z okazji Tour de Pol, przy okazji Tour de Pologne, więc chciałbym też mieć taką wiedzę. Jeżeli chodzi o Śląsk i metropolię, naprawdę jest dużo miejsc, gdzie można pojeździć. I co jest super, to tak naprawdę Śląsk kojarzy się z kopalniami, z kominami i tak dalej, a warto zobaczyć albo wybrać się na jakąś większą hałdę, żeby zobaczyć, jak jest zielono dookoła. Tak naprawdę Zabrze w porównaniu do Katowic jest dużo bardziej zielone niż właśnie stolica województwa. Jest gdzie jeździć, bo tak naprawdę jest sporo parków, jest las, ja na niego mówię Las Maciejowy, natomiast to jest Las Żernicki, z tego co pamiętam, więc tam naprawdę można się przejechać tyłami do Gliwic. W drugą stronę można przejechać sobie wzdłuż torów kolejowych i tak naprawdę dojechać do Rudy Śląskiej i jeszcze dalej, więc wystarczy tylko trening, wydyma i można drałować. Z oka dronów dobrze widać, jakie Zabrze jest zielone, prawda? Dokładnie tak. Ja polecam właśnie Poland on Air na YouTubie, żeby sobie puścić Katowice, puścić sobie Zabrze i zobaczyć, jak to wygląda. I doskonale widać wtedy, jak na dłoni, to porównanie, gdzie jest bardziej zielono. Dlatego jednak Katowice pod tym względem przegrywają. No i na zakończenie, Kamil, jesteśmy przy stadionie Górnika Zabrze. Ty masz w sercu Górnika? Oczywiście, że tak, jak to się mówi, to jest klub wielu śląskich miast, także jak najbardziej. Najbliższy mecz, z tego co pamiętam, z Piastem Gliwice. Czyli lokalny rywal, klub, który ma mniej kibiców w Gliwicach niż Górnik, także jest to naprawdę ciekawe, także zawsze większa motywacja i większa mobilizacja wśród kibiców, wśród piłkarzy. Bardzo dziękuję. Kamil Buchta był gościem Trójki, był gościem. Zapraszamy na weekend. Dzięki. Do zobaczenia, do usłyszenia.

Taylor Swift wypłaciła swoim pracownikom technicznym po 100 tysięcy dolarów premii. Na dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników Taylor przeznaczyła w sumie ponad 55 milionów dolarów. Artystka może pozwolić sobie na tak pokaźne premie, bo jej trwająca właśnie trasa koncertowa Eras Tour bije wszelkie rekordy. Według doniesień medialnych może stać się najbardziej dochodową trasą koncertową wszechczasów i przynieść zysk w wysokości powyżej miliarda dolarów. Przypomnę jeszcze, że w ramach tej trasy koncertowej Taylor Swift wystąpi też przed polską publicznością i to aż trzykrotnie. Jej koncerty odbędą się na Stadionie Narodowym 1, 2 i 3 sierpnia przyszłego roku. No to skoro o Warszawie już mowa, to właśnie tutaj, w stolicy, już dziś rusza 14. edycja Królewskich Arkad Sztuki. Tegoroczny festiwal będzie dobrą okazją do przypomnienia sobie twórczości Wojciecha Młynarskiego i Zbigniewa Wodeckiego, mówi kierownik projektu Królewskiej Arkady Sztuki Tomasz Taraszkiewicz. Mamy panią Katarzynę Żak, która wystąpi w najbliższą sobotę z piosenkami, które wszyscy znamy, ale również z tymi mniej popularnymi Wojciecha Młynarskiego. Sięga po niego dlatego, że jak sama pisze, 30 lat temu on był tym takim, można powiedzieć, opiekunem artystycznym dla niej. Jeżeli chodzi o Wodeckiego, to tutaj mamy trochę inny rodzaj muzyki, dlatego że Piotr Baron, który razem ze swoim zespołem będzie tutaj występował i grał twórczość Wodeckiego, będzie grał ją oczywiście na jazzowo. Mówił kierownik projektu Królewskiej Arkady Sztuki Tomasz Taraszkiewicz, a festiwal potrwa do 26 sierpnia. Jego patronem medialnym jest Polskie Radio. A już dziś, chwilę po 13:00, rusza audycja trójkowo-filmowa, podczas której porozmawiamy m.in. o premierze dokumentu Świat po pracy, a także o kolejnej edycji Octopus Film Festival. Ta impreza wystartuje już 8 sierpnia w Gdańsku, a o tym, co podczas niej się wydarzy, opowie dziś Państwu Ryszard Jaźwiński. To już chwilę po 13:00. Kolejny serwis kulturalny o 14:30. Yeah.

Kwadrans został do godziny 11:00, to Trójka, audycja Zapraszamy na weekend z Zabrza, stąd kolarze wystartują na ostatni etap Tour de Pologne. I a propos tego tygodniowego wyścigu dookoła Polski, na bieżąco działa przy nim nawet 1500 osób, to wielkie przedsięwzięcie logistyczne, a wiadomo, że przy drogach blisko 200 rozpędzonych kolarzy oklaskują tłumy. W tym wszystkim trzeba pamiętać, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. W gronie osób zabezpieczających są motocykliści poruszający się karetkami jednośladowymi. Stoimy przy twoim ambulansie, ale to jest jednośladowy ambulans, to nie jest takie oczywiste. To jest motoambulans tak zwany, czyli motocykl, który został przystosowany do udzielania pierwszej pomocy, do tego on przede wszystkim służy. Chodzi o jak najszybszy dojazd na miejsce zdarzenia, również transportujemy im krew w Warszawie na co dzień, natomiast tutaj podczas wyścigu Tour de Pologne zabezpieczamy kolarzy razem z grupą, która zajmuje się zabezpieczeniem medycznym. Tu jeździ wielu ratowników, mamy tych motoambulansów 4 na swoim pokładzie fundacyjnym. I one tak naprawdę zabezpieczają nie tylko takie imprezy, ale normalnie w życiu powszednim również jeździmy po mieście i patrolujemy miasto. Czym się wyróżnia taki motoambulans? Ma, że tak powiem, rozbudowaną aptekę, czyli tak zwany podstawowy zestaw PSP R1. To wszystko, co jest potrzebne do udzielenia pierwszej pomocy. Dodatkowo jeszcze do tego zestawu dołożony defibrylator. Zdejmij ubranie z klatki piersiowej pacjenta. W związku z czym pierwsze czynności ratownicze możemy skutecznie prowadzić w momencie, kiedy się coś zdarzy na drodze i oczekujemy na przyjazd zespołu samochodowego, który ma, jak wiemy, dosyć duże problemy, żeby dotrzeć na miejsce zdarzenia. Mamy teraz 4 motoambulanse, którymi właśnie zabezpieczamy różne imprezy, wozimy krew w mieście i wykorzystujemy, że tak powiem, potencjał jednośladu w miejscu, gdzie karetka klasyczna samochodowa nie do końca się sprawdza. Z czego wynika ta przewaga? Z przyspieszenia na pewno. Niekoniecznie z prędkości maksymalnej, bo tutaj te prędkości, powiedzmy, mogą być porównywalne, natomiast miejsce, które jest potrzebne dla motocykla, żeby się przedostać gdziekolwiek, czy to w peletonie, czy na mieście, jest dużo mniejsze niż dla samochodu normalnego, klasycznego. Takim motocyklem możemy się przycisnąć między jakimiś barierkami, na przykład, gdzie samochód normalny nie przejedzie. I generalnie mamy dużo lepszą manewrowość, jeżeli chodzi o poruszanie się po prostu po mieście, po ciasnych przestrzeniach. Jakieś interwencje? Na całe szczęście dla wszystkich nie. No, niechlubnie miałem kilka takich sytuacji. Dlaczego niechlubnie? No bo to nie ma co się tym chwalić tak naprawdę. To są czynności, które każdy powinien umieć i każdy powinien podjąć. A czy to jest powód do chwalenia się? Nie. To jest normalna rzecz ludzka, pomóc po prostu drugiej osobie. Kraksy były jak najbardziej niestety na nieszczęście dla wszystkich. Natomiast ja mam ten plus i minus, że jadę na samym początku wyścigu. Znaczy moje zadanie jest takie, że przed wyścigiem jadę przed peletonem. Jeżeli tylko pojawia się jakakolwiek ucieczka i jest już minuta przewagi między ucieczką a peletonem, ja znajduję się zaraz za tą ucieczką i zabezpieczam zawodników, którzy są w samym czubie. Na całe szczęście odpukać po dzień dzisiejszy nie było żadnego zdarzenia w tym czubie, w związku z tym jeszcze nie miałem okazji, żeby komukolwiek udzielić pomocy, natomiast moi koledzy z karate, które są na tyle peletonu, niestety już kilka interwencji mieli. Mniej poważnych, bardziej poważnych, natomiast no taki jest wyścig, taki jest sport niestety. Tutaj jest dużo sytuacji, gdzie może dojść do różnego rodzaju zdarzeń, do różnego rodzaju kontuzji, kontakt, że tak powiem, z innym zawodnikiem, z czasami też jeszcze z innymi obiektami, które są dookoła wyścigu. To jest sport i tak to wygląda. Z Krzysztofem Rzepeckim i Wojciechem Szczygielskim z Fundacji Jednym Śladem rozmawiał Dariusz Urbanowicz. Now it seems to me that you know just what to say. But words are only words. Can you show me something else? Can you swear to me that you'll always be this way? Show me how you feel more than ever, baby. Pay for this. I don't wanna know the lover at my door. It's just another heartache on my list. I don't wanna be angry no more. You know I can never stand for this. So when you tell me that you love me, no, for sure. I don't wanna be lonely anymore. It's hard for me when my heart's still on the mend. Open up to me like you do your girlfriends. And you sing to me and it's harmony. Girl, what you do to me is everything. Let me say anything just to get you back again. Why can't we just try? I don't wanna be lonely no more. I don't wanna have to pay for this. Słuchają Państwo, zapraszamy na weekend z Zabrza, stąd wystartuje ostatni etap jubileuszowego 80. Tour de Pologne. Ale na chwilę zamienimy Górny na Dolny Śląsk, konkretnie na Polanę Jakuszycką, bo mamy dla Państwa dwuosobowy voucher na weekendowy pobyt w ośrodku Dolnośląskiego Centrum Sportu Polana Jakuszycka. Co trzeba zrobić, żeby taki voucher o wartości 1000 zł brutto wygrać? Trzeba odpowiedzieć na pytanie, co według Państwa znaczy odpowiedzialne zachowanie w górach. Odpowiedzi prosimy przesyłać SMS-em pod numer 73533. Koszt SMS-a to 3,69 zł brutto. Regulamin konkursu znajdą Państwo na trójkowej stronie internetowej. Sponsorem nagród w konkursie jest Dolnośląskie Centrum Sportu Polana Jakuszycka w Szklarskiej Porębie. Do godziny 11 zostało 8 minut. Dzisiaj poznamy zwycięzcę Tour de Pologne. Pewnie będzie nim ktoś z dwójki Matej Mohoric, João Almeida, ale 14 sekund do nich traci Michał Kwiatkowski. Oczywiście wszyscy bardzo kibicujemy Kwiato i mamy nadzieję, że będzie próbował odrobić tę stratę. Będzie mu na pewno bardzo ciężko, natomiast to zapowiada wielkie emocje, zwłaszcza to, że ta dwójka wymieniona, tych dwóch liderów, Matej Mohoric i João Almeida, mają taki sam czas łączny. Czegoś takiego w Tour de Pologne chyba nie grano w całej jego 80-letniej historii. O tym wszystkim porozmawiamy po 12 z dyrektorem wyścigu Czesławem Langiem.